Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz En'am suresi 111. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Velau ennena nazzalna ileyhimul melaike ve kellemahumul mevta ve haşerna aleyhim kulle şeyin kubula. Ma kanu li yu'minu illa en yeşa Allah ve lakin ekserhum yechalun." Bir önceki dersimizde müşriklerin, kafirlerin Peygamberimize inanabilmeleri için gerçekten çok büyük mucizeler istediklerini görmüştük. Şu mucizeyi gösterirsen inanacağız. Gösterildi. Ay ikiye yarıldı. Bir parçası bir tarafa, bir parçası bir tarafa gitti. Niye inanmadınız? Değişik mucizeler gösterildi. Yine inanmadılar. O konunun devamı oluyor şimdi. 109-110. Ayet-i Kerimelerde öyle söylenmişti. Bu ayet-i kerimede ise Rabbimiz buyuruyor ki: "Eğer biz onlara melekler indirmiş olsaydık, gökten melek gelseydi, ey Ebu Cehil, ey Ebu Leheb, gel inan, bu peygamber son peygamberdir, bu kitap son kitaptır. İnan, bunun dediğini tut, değilse kanatlarımızla senin işini bitiririz," deselerdi. Veya ölüler kendileriyle konuşmuş olsaydı, Ebu Cehil'in babası dedesi mezardan kalkıp gelip, "Oğlum, evladım, bu son peygambere uy, bu peygamberdir," deseydi, mezardan bir ölü kalkıp Ebu Cehil ve Ebu Leheb'e deseydi ki, "Gelin buna iman edin." Evet, böyle bir mucize gösterilmiş olsaydı ve hakikati kanıtlayabilecek her şeyi karşılarına çıkarıp önlerinde bir araya toplamış olsaydık bile, aklına ne gelirse her şey gözlerinin önüne sergilenseydi, yani Ebu Cehil, Ebu Leheb yürürken ayakkabısına baksaydı da, "Bu ayakkabım senin ismini söylerse," deseydi. Veya elindeki bir parçaya, bir malzemeye bakınca, "Bu senin adını anarsa ben inanırım," deseydi. Veya akla hayale gelmedik ne türlü peygamberin peygamber olduğunu ispat edecek şey varsa hepsi söylenmiş olsaydı bile, yine de bunlar inanmayacaklardı. Evet. Nitekim pek çok şekilde de böyle mucizeler gösterilmişti. Ama Allah dilemedikçe yine inanmazlardı onlar. Yine onlar inkarın içerisinde oldukları için, imana yanaşmadıkları için inanmazlardı. Ama onların çoğu bundan tamamen habersizdirler. Cahildir bunlar. Cahili toplum diyoruz. İslam gelmezden önceki toplumlara cahili toplum diyoruz. Her şeyi biliyor. Parayı kazanmayı biliyor, ticareti biliyor, siyaseti biliyor, idareyi biliyor. Ama vahiyden nasibi olmadığı için bu toplumlar cahili toplumdur. Her ne kadar bilgileri çok da olsa, değişik de olsa, cahili toplum diyor Rabbi Zülcelal'imiz bu toplumlara. Ebu Cehil her şeyi biliyor ama cehlin babası olarak nitelendirilmiş. Niye? Çünkü İslam'ı bilmiyor, Kur'an'ı bilmiyor, peygamberi tanımıyor. Peygamberi tanıyan alimdir. Kur'an'ı tanıyan alimdir. Başka diplomaya gerek yok. Başka profesörlük nişanesine gerek yok. Gerçek alim İslam'dan, dinden, Allah'tan, semavi din dediğimiz Allah'ın gökten indirdiği sistemden haberi olana alim diyoruz. Onun dışındakiler cahildir. İşte bunlar da velakin ekserahum yeçelûn, çok cahil kimselerdir. Çok cahilce davranan kimselerdir. 112. ayet. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يٍ عَدُوًا شَيَاط۪ينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَزَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Her peygamberin düşmanı var. Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlardan büyük düşmanı. Cinlerden de büyük düşmanları var peygamberlerim. Onlar da peygamberlere her türlü yapacağı işlere karşı engel olmaya çalışırlar. Dolayısıyla Allah her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kılmıştır. Bu insan ve cin düşmanları. Bunlar birbirlerini aldatmak için zihin çelmeyi amaçlayan yaldızlı parlak sözler fısıldarlar. Evet, aldatabilmek için yaldızlı ve parlak sözler fısıldarlar. Her zamanda ve her zeminde insanları aldatmak için insan ve cin şeytanları yaldızlı, yakışıklı, zihni çelen sözler fısıldarlar. Evet, onlar bu şekilde insanları saptırmaya çalışıyorlar, azdırmaya çalışıyorlar, yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Rabbin dileseydi onlar bunu yapamazlardı. Bırak onları düzdükleri iftiralarla baş başa kalsınlar. Yani Allah insanları da aynen melekler gibi mümin eyleseydi. Meleklerde kafir yok, münafık yok, müşrik yok. Meleklerin hepsi Müslüman. Hepsi Allah'ın emrinden santim dışarıya çıkmayan kişiler. Dolayısıyla Allah insanları öyle yapmamış. Akıl vermiş, irade vermiş. İradesini şeytanın yolunda mı, Rahman'ın yolunda mı kullanacak? Onu denemek için dünyaya göndermiş. İşte bu yüzden insanlar bazen Rahman'ın gönderdiği peygamberi ve kitabı tasdik ederek, İslam'ı tercih ederek, doğruyu tercih ederek hayatını devam ettirir. Bazen de değişik şekillerde kendi arzu ve hevasına, hevesine uyar, şeytana uyar, değişik şeylere uyabilir. Allah'tan geleni tercih edenlere Müslüman denilir. Onun dışındakileri tercih ederek yaşayanlara da müşrik, kafir ve ateist denir. İşte böylece Rabbimiz bize bu gerçeği de bildirmiş oldu. Peki bunların söyledikleri insan ve cin şeytanlarının zihin çelmeyi amaçlayan yaldızlı ve parlak sözler söylemeleri nedir, ne yapacak? İşte 113. ayette bu gerçeği bildiriyor bize. وَلِتَسْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَخْتَرِفُوا مَا هُمْ مُخْتَرِفُوا. Ahirete inanmayanların kalpleri o yaldızlı sözlere kansın, aldansın da ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçu işlemeye devam etsinler diye o şeytanlar böyle yaparlar. Ahiret inancı olmayanlar şeytanların bu yaldızlı sözlerine aldanabilirler. Öyleyse ahiret inancının kuvvetlendirilmesi lazım. Ne demek ahiret inancının kuvvetlenilmesi? Ben ahirete inanıyorum demekle iş bitmiyor. Ahiret var, hesap var. Bu dünyadaki yapıp ettiklerimizin yarın orada karşımıza çıkması var. Cennet olarak karşımıza çıkması, cehennem olarak karşımıza çıkması var. İşte Müslüman bunu böylece bilecek. Bir gün karşımıza çıkacak bu diyecek. Ahiret inancının sağlamlaşması kişiyi dünyadaki insan ve cin şeytanlarının uydura geldikleri, aldatmak için ortaya koydukları yaldızlı ve şatafatlı sözlere kanmıyor. Ahiret inancı olmayanlar da bu dünyada yakışıklı, yaldızlı sözlere kanarak, aldanarak hayatlarını devam ettirip gidiyorlar. Evet, 114. ayet-i kerime. Efe gayrallahi ebtegî hakemen ve huvellezî enzele ileykümül kitâbe müfassalâ. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Evet, 114. ayet-i kerime ise bizlere değişik bir mesaj iletiyor, değişik bir taktik veriyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım ki, size her muhtaç olduğunuz şeyi gerçek bir şekilde bildirip açıklayan kitabı o indirmiştir. Bu kitap Allah tarafından indirilmiştir. Ben o Allah'ı hakem olarak kabul etmişim. O ne derse onun dediği doğrudur. Onun dediği yolda gidilir. Onun dışında hiçbir şekilde hiçbir kimsenin sözü dinlenmez. İşte ben hakem olarak onu kabul ediyorum. Her şeyi açıklayan kitabı indiren de odur. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz bilirler ki o kitap Rabbin tarafından gerçekleri içerikli olarak indirilmiştir. O kitabın içerisindekilerin hepsi, Kur'an'ın içerisindekilerin hepsi gerçektir, doğrudur, haktır. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Kuşkulananlardan olma. Allah sözüdür, hak sözüdür, doğru sözüdür, gerçek sözüdür bunlar. Şüpheye düşme, şüphelenenlerden olma. Doğru söz neredeyse sen de orada ol. 115. ayet. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Zira Rabbinin vaadi doğruluk ve adaletle yerine getirilmiştir. Rabbimiz, yaratanımız, Kur'an'ı bize gönderen Allah ne dediyse doğrusunu söyler. Ne dediyse doğruyu o söylemiştir ve söyleyecektir. Onun her sözü yerine gelmiştir. Bu dünyada dediği de gelmiştir. Ahiret için dedikleri de mutlaka günü gelince, saati gelince gelecektir. Onun vaatlerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek hiçbir güç yoktur. Hiçbir güç ve kuvvet onun vaadini engelleyemez. Onun vaadine hiçbir engel koyamaz. O ne dediyse o mutlaka yerli yerince olacaktır. Ve yalnızca odur her şeyi duyan ve her şeyi bilen. Evet, Rabbimiz kendisini böylece tanıtmış oluyor. Her ayeti kerimede değişik yönlerini, özelliklerini tanıtan Rabbimiz burada da bu şekilde tanıttı kendisini. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Rabbinin vaadi doğruluk ve adaletle yerine getirilmiştir ve getirilecektir. Evet. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ Onun vaatlerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek hiçbir şey yoktur. Hiçbir güç yoktur. O mutlaka vaadini yerine getirmiştir ve getirecektir. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Ve yalnızca O'dur her şeyi duyan ve her şeyi bilen. Evet. O her şeyi duyan ve her şeyi bilendir. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمُ Her şeyi duyan ve bilen Allah'ın sözlerini, vaatlerini mutlaka gerçekleştirdiği bugüne kadar insanlar tarafından görüle gelmiştir. Dolayısıyla bundan sonra da kıyamete kadar da görülecektir. Mutlaka onun vaadi doğruluk ve adaletle yerine getirilmiştir. Onun vaadinin gerçekleşmesini engelleyebilecek hiçbir güç yoktur ve olamaz. Çünkü her şeyi işiten ve bilen de odur. 116. ayet. وَاِنْ تُطَى اَكْسَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ Evet. En'am suresi 116. ayet. وَاِنْ تُطَى Eğer sen uyacak olursam, eğer sen itaat edecek olursam, nereye? اَكْسَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde yaşamakta olan insanların çoğunluğuna uyacak olursam, evet, çoğunluk nereye gidiyorsa ben de oraya giderim diyemezsin. İslam'a göre, Kur'an'a göre böyle bir söz söyleme hakkın yok. Müslüman isen çoğunluk neredeyse ben oradayım diyemezsin. Çoğunluk felsefesi İslam'da yoktur. Çoğunluk nereye gidiyor? Küfrün peşinde gidiyor. Çoğunluk nereye gidiyor? Cehenneme gidiyor. Çoğunluk nereye gidiyor? Allah ve peygamberden yana gitmiyor, şeytandan yana gidiyor. İşte okuduğumuz En'am suremizin 116. ayeti de bu gerçeği bildiriyor. وَاِنْ تُطِعْ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Şimdi eğer sen yeryüzünde yaşamakta olan insanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Evet, şu andaki sistem bu. Şu anda insanları Allah yolundan saptırmakla meşgul. Çoğunluğun yaptığı bu. Yeryüzündeki çoğunluk yani nüfus kalabalıklığı bunu yapıyor. Yeryüzündeki insanları Allah'tan, peygamberden soğutmaya, dinden, imandan uzaklaştırmaya çalışıyor. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا zan, Çünkü onlar tahminlere uyarlar. Allah'tan başka kimselerin yaptıkları tahminlerle hayatlarını devam ettirirler. Tahminlerle hayatlarını sürdürürler. Daima zannın peşindedirler onlar. Evet. وَاِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ Ve onlar yalan söyler ve saçmalarlar. Her söyledikleri yalandır ve saçmadır. İslam'ın dışında, Allah'ın gönderdiği sistemin dışındaki tüm sistemler yalan ve palavra üzerine kurulmuştur. Allah'ın sistemi dışındaki tüm sistemler, Allah'ın nizamı dışındaki tüm nizamlar, adı ne olursa olsun hepsi yalan üzerine, saçmalama üzerine kurulmuştur. Çünkü hepsi her gün değişiyor. Değişiyor, değişmeye maruz kalıyor. Niye? Hayata uygulanması mümkün değil. İnsanların yaşamasına uygulanması mümkün değil. Her gün değişime uğruyor. Ama Allah'ın sistemi öyle değil. Öyleyse sen Allah'ın sistemine uy, çoğunluk sistemine uyma. Çoğunluğa uymak isteyenler mutlaka Allah yolundan saptırılmış olurlar. Dolayısıyla çoğunluk felsefeleri çoğunluk sistemleri daima insanları yanlış yola götürür. Çünkü onlar zan ve tahminlere uyarlar, yalan söylerler ve saçmalarlar. Daima saçmalamayla günlerini geçirirler onlar. 117. ayet. İnne rabbeke huve a'lemu men yudillu an sebilihi ve huve a'lemu bil muhtedim. Muhakkak ki senin Rabbin kendi yolundan sapanı da doğru yolda gideni de en iyi bilendir. Yaratanımız, Rabbimiz kendi yolunda gideni de en iyi şekilde bilmektedir. Kendi yolundan sapanı da en iyi şekilde bilmektedir. Evet, Rabbimizin gerçekten bilgisi bu kadar kapsamlıdır. Kim hidayet üzere, kim sapıklık üzere. Kim kendi gönderdiği dine uymuş, kim de batıl dinlere, şeytanın yoluna uymuş, onu en iyi şekilde bilmektedir. 118. ayet. En'am suremizin 118. ayeti. Fekulu mimma zükre ismullahi aleyhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Öyleyse o sapıkların sözlerine bakmayın da üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyin eğer gerçekten onun mesajına inanıyorsanız. Ne diyordu o günkü insanlar? Bu vahyin geldiği dönemdeki insanlar ne diyorlardı? Ebu Cehil ve Ebu Leheb ne diyordu? Allah tarafından geceleyin ahırda öldürülmüş hayvanı yemiyor bu Müslümanlar. İlla kendimiz keseceğiz Bismillah diyerek. Allah öldürmüş canım işte onu yiyeyim demek suretiyle yanlış yollara saptırmaya çalışıyorlardı. Çünkü Kur'an ifadesiyle kendiliğinden ölmüş hayvan leş hükmündedir ve yenmez. İşte Allah'ın adını anarak kestiğiniz şeyleri yiyin. O müşriklerin size söylediklerine bakmayın ve aldanmayın buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. 119. ayet. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَزْدُرِرْتُمْ اِلَيْهِ وَاِنَّ كَسِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلِمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَد۪ينَ. Üzerine Allah'ın adı anılan şeyleri yememenize sebep ne? Allah, çaresiz kaldığınız şeylerin dışında haram kıldıklarını size açıklamıştır. Muzdar durumda kalırsanız, zor durumda kalırsanız bazı haramlar helal olabilir, yenebilir, ölmemek. Kişinin ölümle karşı karşıya kalması halinde haram kılınan şeyler o anda yenebilir. Ama bakın ki bu tür konularda birçok insan diğer insanları hiçbir gerçek bilgiye dayanmaksızın kendi temelsiz görüşleriyle saptırarak Allah'ın helal kıldıklarını haram, haram kıldıklarını da helal göstermektedirler. Mekke müşrikleri de yapıyor bu işi. Bugünkü dünya üzerindekiler de yapıyor aynı şeyi. Şüphe yok ki senin Rabbin hak ve adalet sınırlarını aşanları çok iyi bilendir. Allah domuz etini haram kılmış, helal kılıyorlar. Bu yenebilir diyorlar, yediriyorlar tüm dünyada. Allah'ın helal kıldığı bazı şeyleri haram kılarak yedirmiyorlar. Allah'ın haram kıldıklarını da yediriyorlar. Leş yenebilir diyor, fark etmez ne olur diyor. Allah öldürmüş bunu diyor. Allah bizim için kesme biçme zahmeti olmadan bizim için hazırlamış bunu. Bunu yemeliyiz diyor. Allah da kitabında diyor ki o leş hükmündedir onu yemeyin. İlla ki benim adımı anarak kesim yapmak suretiyle yiyebilirsiniz diyor Rabbi Zülcelal'imiz. 120. ayet. وَزَرُوا زَاهِرَ الْاِسْمِ وَبَاطِنَهِ اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْاِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُوا. Gizli açık her türlü günahı işlemekten sakının. Kimseye göstermeden işlerim demeyin. Kimseye göstermeden işlediğiniz günahlardan da sakının, korunun. Herkesin içinde aleni olarak işlediğiniz günahlardan da mutlaka sakının. Çünkü İnsanlar işledikleri günahlar yüzünden mutlaka ceza çekeceklerdir. Gizli de işlesen cezasını çekeceksin. Aşikar olarak da yapsan mutlaka cezasını çekeceksin. Öyleyse gel sen de Müslümanca bir hayatın içine girerek hayatını Müslümanca devam ettir. Müslümanca yoluna devam. 121. ayet. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْخٌ وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Bu sebeple üzerine Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyin. Bismillah diyerek kesilmeyen hayvanlardan yemeyin. Zira bu gerçekten yoldan çıkmaktır. Çünkü şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için fısıldarlar. Eğer onlara uyarsanız biliniz ki sizler de Allah'tan başka varlıklara ilahlık yakıştıranlardan olursunuz. Müşrikler, bunu yiyin, Allah sizin için geceleyin ahırda öldürmüş bunu. Kesme zahmeti bile olmamış, bunu yiyin diyebilirler, yemeyin onlardan. Onların sizi yoldan çıkarmak için bu tür çabalarına siz asla kulak asmayın, onlardan yemeyin. Çünkü onlar Allah'tan başka varlıklara ilahlık yakıştıranlardandır. Müşriktir, siz de müşrik olursunuz, aman ha onlardan yemeyin. 122. ayet. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَسَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِحَارِجٍ مِنْهَا كَزَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوا. Ve ölüyken hayata kavuşturduğumuz ve insanlar arasında yolunu bulması için kendisine ışık tuttuğumuz kimsenin durumu hiç içinden çıkamayacağı derin bir karanlığın içinde bulunup asla çıkamayan kimsenin durumu gibi midir? Ama hal böyle. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere yaptıkları her şey böyle süslü ve yaldızlı göstermiştir. Yeryüzündeki Allah'ın dışındaki sistemlerin kurucuları, Allah'ın dışındaki sistemlerin tatbikatçılarının hepsi kendi yapıp ettikleri o kanunları, o sistemleri güzel görürler. Şeytan onlara güzel gösterir. Halbuki karanlıklar içerisinde onlar. Allah'ın gönderdiği vahye uyanlar, Allah'ın gönderdiği sisteme uyanlar gerçekten doğru yoldadırlar. Doğru yolda olanlarla bu karanlıkta olanlar bir olur mu? Ama şeytan ve şeytani güçler kafirlere bu kendi içinde bulundukları yolları güzel ve yakışıklı, yaldızlı gösteriyorlar. 123. ayet. وَكَزَٰلِكَ جَعَلْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِم۪يهَا لِيَمْكُرُوا ف۪يهَا وَمَا يَمْكُرُونَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede de bakınız ne buyuruyor. İşte bunun gibi her ülkenin önde gelenlerini hile ve entrika peşinde koşan suçlular durumuna sokarız. Ama çevirdikleri entrikalar yalnız kendi aleyhlerine olur da onu anlamazlar. Ne güzel bu günü açıklıyor bu ayet-i kerime. Yarını da açıklayacak, dünü de açıklamıştı zaten. وَكَزَٰلِكَ جَعَلْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِم۪يَا. Evet. Her ülkenin önde gelenlerini hile ve entrika peşinde koşan suçlular durumuna sokarız. Evet, bugün yeryüzünde kendilerine güç olduğunu zannedenler, güçlüyüz diyenler şu anda Müslümanlara karşı her türlü entrikayı yapmak durumundalar. Müslüman kanı oluk oluk akıyor, sesleri çıkmıyor. Müslümanları öldürme peşinde, her türlü hile ve entrikanın peşinde koşuyorlar. Evet. Rabbimiz ayetin devamında buyuruyor ki وَمَا يَمْكُرُونَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Evet. Bunlar çevirdikleri entrikalar yalnız kendi aleyhlerine olur da onu anlamazlar. Farkında değiller. Düşman çoğaltıklarının farkında değiller. İntikam yemini edenlerin çoğaldığının farkında değiller. Yeryüzünde başlarına ne büyük belaların geleceğinin farkında değiller. Ama masum Müslüman canına kıyıyorlar. Müslümana dünyada ellerinden gelse nefes dahi aldırmayacaklar. Hayat hakkı tanımayacaklar. O şekilde bir yarışın içerisine girmiş durumda. Dünya üzerinde kendilerine güç ve kuvvet olduğunu zannedenler. Böyle bir evhama kapılanlar şu şekilde bir faaliyetin içerisindeler. Tuzak kuruyorlar Müslümanlara. Müslümanların liderlerine tuzak kuruyorlar. Ama bu kurdukları tuzaklar kendi başlarına geçeceğini Rabbimiz bize haber veriyor. وَمَا يَمْكُرُونَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. İşin farkında değiller, gerçeği anlamıyor bunlar diyor Rabbimiz. 124. ayet. وَاِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Her ne zaman o kafirlere, o zalimlere, o müşriklere ilahi bir mesaj gelse, Allah'ın peygamberlerine verdiklerinin benzeri bize verilmedikçe inanmayız derler. Ebu Cehil ve Ebu Leheb o gün diyordu, buna kitap geliyormuş, vahiy geliyormuş, aynısı bize de gelsin diyorlar. Biz elimizle ona dokunacağız diyorlar. Yani kağıtlar üzerinde güzelce Allah tarafından gelecek, vahiy olarak Ebu Cehil'e ve Ebu Leheb'e melek tarafından takdim edilecek. O zaman inanacak. Yine inanmaz. Yine bu melektir der. Yine inanmaz. Yine sihirbaz olarak bu peygamber bizi böylece büyüledi der. Yine inanmaz. Ama teklifini böyle yapıyor. O peygambere gelenin aynısı, bir benzeri bize de verilmedikçe inanmayız derler. Ama peygamberliği nereye ve kime vereceğini en iyi bilen Allah'tır. Hatta peygamberi bile birkaç ders önce okumuştuk. Evet. Peygamber ya Mekke'nin veya Taif'in liderlerinden birine verilmeli diyordu. Mekke müşriklerinin istekleri buydu. Yani peygamberlik niçin bu öksüz ve yetim olan Muhammed'e verildi? Taif'in liderine, Mekke'nin liderine verilmeli değil miydi? Ekonomik lider durumunda olan bu insanlara verilmeliydi. Siyasi lider durumunda olan bu insanlara verilmeliydi demek suretiyle peygamberliğin kime verileceğini de kendileri tespit etmeye çalışıyorlardı. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimede buyuruyor ki Allahu a'lemu haysu yec'alu risalete. Allah bilir kime risaleti vereceğini. Allah bilir kime peygamberlik göndereceğini. Kimi peygamberlikle görevlendireceğini en iyi Allah bilir. Böylece Rabbimiz bu gerçeği de ortaya koyuyor. Siz müşriklerin, siz kafirlerin peygamberi belirleme yetkileri yoktur. Peygamberi biz belirleriz. Dolayısıyla bu belirleme gücü bana aittir. Sizin böyle bir gücünüz yoktur ve olamaz. سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَزَابٌ شَر۪يدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ Suç işleyen o kimselere kirli işlerinden ve entrikacı eğilimlerinden dolayı Allah katında bir aşağılanma ve şiddetli bir azap vardır. Şu anda yeryüzünde bu tip entrikalar peşinde koşanlar, hangi ırktan olursa olsun, hangi milletten, hangi devletten olursa olsun aynı şekildeler. Rabbimiz bunların portresini çizmiş oluyor böylece bize. Evet, suç işleyen o kimselere yaptıkları bu kirli işlerinden ve entrikacı eğilimlerinden dolayı Allah katında bir aşağılanma ve şiddetli bir azap vardır. Alçak insanlardır bunlar, bayağı insanlardır. Filistin'deki 5 yaşında, 8 yaşındaki bir çocuk şereflidir, asildir ve alnı yere eğik vaziyette yürümez sokakta. Alnı açık vaziyette gezer. Bir sapan taşı onun elinde dünyayı mahvu perişan edecek bir bomba gibidir. Öbür tarafta her türlü güç elinde olan bir İsrailli ise korku içerisindedir, tüpürtü içerisindedir. Yere bakarak gider, alnı açık değildir. Korkar o. İşte bu tip kimselere alçaklık damgası vurulmuştur. Yeryüzünün hangi bölgesinde olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın, her türlü güç elinde olursa olsun, bunlar daima korkaktır, alçaktır, bayağıdır. Bunlar bu şekilde Allah tarafından kendilerine bir aşağılanma durumuna getirilmişlerdir. Allah getirmiştir. Hani güçlüydünüz ya, ama insanlar güçlü olduklarından, kuvvetli olduklarından her ne kadar kendilerini rahat ve huzurlu hissedemiyorlarsa da pek çok insanı öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Bir beyin, bir kafa öldürülüyor bugün. Başka insanların yardımıyla hareket edebilecek biri öldürülüyor. Niye? O beyindir, o kafadır, o akıl veriyor, o insanlara nasıl hareket edeceklerini bildiriyor ve duyuruyor diye. Gücün var, kuvvetin var, niçin korkuyorsun? Bu eli ayağı tutmayan bu kimseden niçin korkuyorsun? İşte bu tip kimseler seyusibullezine ecramu sagarun indallah. Evet. suç işleyen o kimselere bu kirli işlerinden ve entrikacı eğilimlerinden dolayı Allah katında bir aşağılanma vardır. Bunlar her yönden aşağı insanlardır. Karaktersiz insanlardır, bayağı insanlardır. Ve azabun şedidun bima kanu yemkurun, bu kurdukları tuzaklardan dolayı da Allah onlara şiddetli bir azabı çarptıracaktır, gösterecektir. Bu dünyada alçaklık, bayağılık, dengesizlik bunların şiarıdır, durumudur. Öbür tarafta da Allah bunları değişik şekillerde cezalandırmış olacaktır. Değişik şekillerde bunları Allah mutlaka şiddetli azabını tattıracaktır, cehennem azabı olarak. İşte böylece Rabbimiz yeryüzündeki semavi din düşmanı, Allah düşmanı, peygamber düşmanı, kitap düşmanı, Müslüman düşmanı olan kimselerin psikolojik ve ruh bozukluklarından bahsediyor. Bu dünyada azap içerisinde yaşıyorlar. Öbür tarafta da zaten azap içerisinde yaşayacaklarını bize beyan etmiş oluyor Rabbi Zülcelal'imiz. Bugünkü dersimizde de En'am suremizin 111. ayet-i kerimesiyle 124. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde En'am suremizin 125. ayet-i kerimesinden başlayarak konumuzu sürdürürüz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.